أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. سورة الزمر دا مكي سورة دي ترتيب پا اعتبار سرا یو کم درشم سورة دي پس سورة سوادنا او نزول په اعتبار سره یو کم شپیتم صورت دی پس د سورې سبا نه نازل شوی دی. کلمات دی صورت کې آیول سوا دو اویا کلمات دی 1172 او حروف په دی کې آ سلور زرا نه سوا ات حرفونه دی 4908 ربط او تړون د سورې زمر د سورې سواد سره سورہ سواد کے رد کا و شفاعت قہری باندھے کہ اللہ نسو بزر اخلاص و نشی کولے دی سورت کے با نبی کے دی شرک فی العبادت و طریقی لنتیجے سرا دوی معایت کے فعبد اللہ مخلص اللہ الدین. سورہ سواد کے دلائل عقلیہ دلائل نقلیہ ذکر کول دا انبیاؤنا دری پائے کی تفصیلی و اشفق اجمالی دی صورت کے بعد دلائل عقلیہ ذکر کئی پدائی مسئلہ باندھے داور صورت سرا آرد شرک فی العبادت دے اور دائے دفار با دلائل عقلیہ روڑی دیر اور رد بکی پر شرک اعتقادی باندھے طول اقسام شرک فی العلم فی العبادت فی تصرف فی الدعا. سورۃ طول پنځه بابونه دے اول باب یہ وشتم آیت پورے دے ولیکن صداقت دو قرآن بیانی اور بے ذکر دا مقصد دو قرآن نے چاہ توحید فی العبادت دے دویم آیت کی فعبد اللہ مخلصا له الدین بے برت گئی پر دو عقیدو نمشرکان منی یو عقیدہ دو وسیلہ شرکی والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ادم عقیدہ دا اتخاذ الولد سلورم آیات کے لو اراد اللہ ایتخذ ولدا بے بدعا دلائل عقلیہ ذکر کی بیا دو زجرنا او بیا مقابلہ دو فریقین. اللہ رب العزت فرمائی تنزیل الکتاب نازل دل دی کتاب چی من اللہ دی طرف دی اللہ ندی العزیز چی زورور دی الحکیم حکمت والا دی. اشاعت صداقت دا کتاب دا کتاب را لے دے ندر اللہ طرف را لے ضرور زاد دے حکمت نوالا دے مقصد دا کتاب سر اظہار الحق. ان انزلنا الیک الکتاب الحق یقین نازل کرے دے ہوں پتا دا کتاب بحق سرا بالحق من لاظہار الحق دیر پارش حق کارشی فعبد اللہ مخلصا له الدین بندگی خاص کر اللہ لرا خالص کر ان کیا لرا بندگی اللہ بندگی او کہ پائے کہ وہ بندگی خاص کے اللہ خالص بندگی دا چار شرک نہ خالی ریا کاری نہ خالی دین امام قرطبی رحمت اللہ علیہ آیت بند نے لکھی موحدا لا تشرک به شیئا دا سے موحد سے جو اللہ سے ہی شیم نشی کے الا لله الدين الخالص خبر شي خاص الله لرضا بل نگی خالصا دین چه دا شامل له ټول اوامر نوایو ته او پای ټول کې خلوص شر دے پال قبولیت قبلی کې اعلی چې پای کې اخلاص وي ذکر لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء هغه سان چې نیولې ما سوا الله نو دوستان مددګاران من دون عام دے کا تمام ما سوا اللہ تا شامل لے دلالا سوا چسی کعب ملائک دے کا انبیاء دے و کا اولیاء دے اے مددگاری سرنیولی امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ آیت بندنے لکی دیو دا شکلونه جوړ کړو نو ایت دا غزوها علی سور الملائکه ایت ملائکه په صورتونو جوړ کړو عام ملائکه چې کوم مقربین دي مقرب دي او دا شکلونه دي خپل ځان مطابق جوړ کړو کنه دیو ملائکه لیدلی نو او بیا دې د عبادت وکاو فاو دو تلک سور تنزیل لذالک منزله عبادهم الملائکه دا سورو د دا شکلونو بندگی به کولا او دا به نازلا او منزله د دې طریقو یې موږ د ملائکه عبادت کو دا به رسول پار کولی اس په له من الله د دې لپاره چې الله بنز د اهل سپار شو کی ملائکه شکلونو یې جوړ کړیو اوبه شفا غنل چا ورته دا بندگی د غیر الله کو دا او شرک دینو دی بل ما نعبدو الا ليقربنا الى الله زلفا من بلغي لكو ددي ما دي پا چې نږدې کوم الله ته ورځې کثرا من د دې لپاره بندگی کو چې الله ته نږدې کې دا او وسائل وسائل شرکیو عبادت د غیر الله به کاو بے دائل داؤں اللہ دنیز دیکھئی لَإِنَّ اللَّهَ يَاكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ اَخْتَلِفُونَ یقنن اللہ جے پہ سلبو کی فمین دے کی پاس کی جدی پائی کی اختلاف کاؤ اِنَّ اللَّهَ لَا دِي مَنْ هُوَ قَازِو یقنن اللہ ترا چے تو پیغ دے داد نور کی دا سے دروجن کافر تا لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء ادم زجر دې ته رد دې دای په عقیده د اتخاذ الولد باندې چې دا مشرکان عبادت کې شرک کوي او بیا وایي چې دا د الله نازولې دي لو اراد الله ان يتخذ ولدا کچر داو ته الله تعالی چونی سی اولاد نو لاستفا نو خام خا غور کله به ودان یخلقو چا پیدا کی ما شاو چوالی کچر ته الله ځان له اولاد نیولې نو دان وی غور کړو چې کوم الله په خپل غوښتره استاد زو خو کې ته مشرکان نو پری هو دے خو الله چا نیول ته ضرورت نشته لیکن سبحانه و پاک دی اللہ تعالی ایناو دی اللہ تعالی یکیو زورو اللہ اولاد نیشی دی آیت نیو لنو پاک دی خلق السماوات والارض بالحق پیدا کری دی اللہ تعالی اسمان نوسمکی پاز حق یو قویر اللیل آوان علی النهاری ران غاړی شپې لرا په ورځ باندې او ران غاړی ورځ لرا په شپې او کار کې لګولې دي لور اوس په مې هر یو د دې روان دي تر یو نیټې مقرری پورې کل یجری جایل مسمى الله العزیز الغفار خبر شي چې دا ذات چې یادې زور او بخشش کوونکې تم ذات چې دا عرص پیدا کړی خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجا پیدا کری وی تاسو زیو لبسنا و بیئی پیدا کری دانا بی بی داو من هامن من جنس یا دا جنس نیال ربی بی پیدا کری دا وانزل لکم من الانعام سمانیتا ازواج او پیدا کری دیستا و پارا دسارون ات قسما ام زلمانا امام نے کثیر کی خلقا پیدا کری دی تعبیر یو که خلقا نا پا انزل سر دیو انہیں جدا پیدا کی تدابیر سماوی او سر پیدا کی باران نا کی برن آئے سرا سیزن راخی آئین خوراکو نا تیاری گی دارنگی اللہ چھے برن تدبیر گی یخلقکم فی بطون امہاتکم پیدا کی تاسو پخیٹو دمین دستاو کے پیدایش رسو بل پیدایش نا فی ظلمات سلاس پتیارو درے کے دری تیارو نا انسان ہو زی امن کثیر قول دا عبداللہ ابن عباس انہوں نے قل کرے دری تیاری چی دی یو ظلمت الرحیم نے نمور دا رحیم آئے ظلمت و تیارو دیم پائے کہ ظلمت المشیمہ اپ اردو کی بندوی اور دریم جے پائے کہ ظلمت البطن پخیٹ کی دائنہ رسول اللہ صلی پیدا کی تفسیر سراج المنیر کو ادری تیاری داری یو داری چی دا اول پشاد پلار کی پشکل دو نطبہ کے دائی نبی راشی رحم نموت و بیدری ما پخیٹ کیوی ادری تیارو کی دا پیدائش کی ذالکم اللہ ربکم لہو الملکو ددو صفتن والا اللہ رب ساسوین خاص الرب شہیدہ لا الہ الا ہو نشتے بالحقدار زبن لگئی مر آدھے فعلنا تصرفون بس کم خواڑ ہو رہے شیطا سر توحیدنا فعلنا تصرفون عن التوحید ان تکفرو فإن اللہ غنی عنکو مکی دلائل ذکر کلون آئے نسو اس حال فریقین ذکر گئی دوڑھرے ان تکفرو تاسو کفرو کن اللہ تا ضرر نشوی رسولے ان تک فرو لا تا ضرر شیع کفرو کن اللہ تا ضرر نشوی رسولے دکا فا ان اللہ غنیون عنکم یقنن اللہ جی بی حاجت ریستا سنا اللہ تا ضرورت نشتے را ٹول خلق راجمشی و کفر شروع کی اللہ بات شاہی کی پائیس کمی نرازی مسلم کے حدیث راضی اللہ فرمائے یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم اے بندگانو کستاس اولنی و استاس رسولی و انسانانو پیریان دا ٹول علا افجر قلب رجل منکم داشی پا یو پاجر دا پزلد یو پاسق پاجر سڑی بان نستاسنا نمان قصا ذالک من ملکی شیعا دا زمان با بادشاہی کہ اللہ اس کمی نشی کہو رہے دا ٹول کافران شے ولا ارزال عباد الکفر دیکھ جواب دے یہ سوال لے سوال لے چکل اللہ تعالیٰ دو بندگان میں بے حاجت ہے لکو کفر ہوگی نا اللہ تعالیٰ دو ضرر نشی رسولے نبیہ تم منہ ولی کہے دو کفر نا خلق ولی منہ کہے چی کفر ہو شریک مکوئی وإذكاج ولا يرضى لبعض الكفر لكم إلا ترى قبل بن لقال الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وقد شكر وزينك وقبك يا تاسدرا ولا تزروا وازرة وزر أخرى أن شيء بردك ولا يو بيتي ولا بيتي بل ديو دقنا بيتي بل نشي بردك ولا سورة عنكبوت كم ترشيو ثم الى ربكم مرجعكم يا خاص ربتا پسید استاسو نبس خبر وکی تال رہا پائے بانے تا اس کم عمل نکول اللہ تا خبر در کی الا هو عليم بذات الصدور يقينا ناشي عالم دي با پټو رازونو د سينو باندې واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه مگی فریقین ذکر شو دو ڈلے یو آڈل چاہی کفر کئی دماغ چاہ شکر کئی اول اڈل مشرک وچ کافر دے کفر کئی اللہ نعمتن نے انکار کئی دے آیت کی زجر و زورن اور کئی دا مشرک دا چیز دا حالت چیزے دے کی تناقض دے چکل دا ضرر اور عرصی کی تکلیف پیراش نو اللہ دا فریاد کئی او چې کله په الله تعالی نعمت دوی نو بیا دا مشرک ناشکر شروع کی واذا مس الانسان ضر او کله چې ورسی انسان ته تکلیف نو رابلی را خپل اخلاص کون کې تا منی بنی له یات اخلاص کی ثم اذا خوله نعمت من نعمت من بیا کله چې ورکی الله تعالی د خپل تر نعمت آتا نو ما کان یدو الیه من قبلو نسیا ما کان یدو الیه من قولو یر کیا آسو کو چی دراب الالکو لائی تا مخی اللہ دیوی یر شی او دا اللہ یر اید اللہ سکے وجعل للہ اندارنا وگرز اللہ لشکان اید پاچک ماشی اید اللہ اید آئینا قل تمتا بی کفری اور تو وایا فائدے والا بکور پل سر لگی یقینا تیر اور والا ہونا اور کہ وہ ہمیشہ امن هو قانتنا الليل دے آت کی حال دا فریق ثانی جا شکر باسی اللہ تعالی تو راضی ود اللہ نا لا دائن راضی امن هو قانت انا الليل ایا او څوک چې اطاعت کوونکی دی په وختونو د شپې سیدی کوونکی دی ساجدن سیدی کوونکی دی وقامن اولال دی یحذر الاخر چیری د آخرتنا ویرجو رحمت ربه او تماساتی رحمت در اقبل الله طاعت کوي د الله حکمونه مني سیدی کوي الله د اولال دی د آخرت نه یریږي عبدالله ابن عمر رضی الله عنه وایي ایزاک عثمان ابن عفان دا صفتن والا عثمان رضی اللہ عنہ دے عثمان کی دا صفتن دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دے عثمان رضی اللہ عنہ بارکی دا سیولی ویلچ زاکا امام نے کثیر ویوی انما قال ابن عمر زاکا لکسرت صلاة امیر المؤمنین فی اللیلے لکسرت صلاة امیر المؤمنین فی اللیلے لکه امیر المؤمنین ملش پی ډیر منځونه کول قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون فریقین ذکر شو دوړل یو ډل ناشکر ده د الله باندې کفر کوي دیم اډل چې الله تعالی ته رجوع کوي او د الله شکریا ادا کوي اوس وی آیات دوړ برابر دي نو نه قل هل يستوي الذين دعوا برابر دیا کسان یعلمون چای پوی یعلمون معنا یعلمون قدر معبودهم امام الوسی رحمۃ اللہ علیہ یعلمون چای عالمان دی په قدر د خپل معبود باندې نو پیاتلبون منه حوائج دا خپل حاجتونه واړي یعلمون قدر معبودهم فیطلبون منه حوائجهم والذین لا یعلمون او آگسان چاہی نپویگی من لا یعلمون قدر معبودهم خپل معبود دخپل الہ قدر نپیجنی فیدعون غیر اللہ اللہ نے نوڑی غیر اللہ نے غاڑی تفسیر علمانی کوئی انما یتذکروا اولو الالباب یقینا پن لو نصیحت اخلی خاندان د خالص عقل والا قل یا عبادی الذین اتقوا یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم مکه ذکر شو چتواله د ایمان ذکر شو اوچت ایمان والا آسو دے چې الله حکم نه منی اطاعت کوي د الله تعالی په وختونو د شپې کې سیدی کوي او قیام کوي آخرت نه یېره کوي د خپل معبود قدر پیژني اوچت ایمان والا ذکر شو. نو اوس دای فرایض ذکر کوي چا احسان دے هجرت کول دي صبر کول دي. قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا اتقوا او ای بندگانو سما کسانو ویر گئی در اقبلنا دا پار دای کسانو چی خیستا من لکلی دی پی حاضی دنیا پدی جون تو دنیا کی خیستا حالت دے خیستا من لکی دای دو دنیا وی جون دم دو خوشحالو دو مزو دے وارس اللہ واسعو سمگر اللہ چی دن آخو پرا خدا مگر الله پر احرمان للحجرت فی الدنیا واسع زمگر الله تعالی چراغ پر اخدا ده فرض حجرت لدیو ان سعید بن جبیر رحمت الله علیه تفسیر سراج المنیر کی نقل کئ و ایمان امر بالمعاصی فلیحرم مل امر بالمعاصی فلیحرم چا تا امر وکلا شو بگناهونو سر مجبوره که ده شو بگناه بانی نو تیک تا گوازه نزان ده گوارز اللہ واسع تفسیر نشافری که یو ارز اللہ واسع امام ارز الجنت واسع زمگر جنت چرا پر آخد انونی کمن لکو دا زمگر جنت تنگی گی نطالب من لاغر که زمگر جنت پر آخد انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب يقين البر بر بر دشي صبر لا خد اجر داي بغير حساب نا جسو صبر کئ تکالیف مصیبتن بال نے اٹول اقسام د صبر صبر على الطاعة کی صبر عن المعاصی کئ صبر على المصائب کئ دیت بدائے اجر ور کولے کی بغیر حساب نا امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ ذکر کرے لے امام مزاریم ذکر کرے تفسیر کی دے وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی جکر دیمو سے بزدہ خلق تا عجرن اور کولے کی قیامت کی دنیا کی تکلیفوں را علیہ و صبر کرے آتا عجر اور کولے کی قیامت کی دا اهل العافیه دا عافیت والا بخوخی لو ان جلودو قرزت بالمقاریز چی کاش رائی دا وکی دنیا کی بقینچانو قینچی کلی شوی خوچی دیتم داشن عجر ملاو شوی دمرا عجر باللہ صبرناکو دور کئی قل انی امردو ان عابد اللہ مخلص اللہ الدین دا جواب دے یو سوال لے چی مشرق سوالو کی چی دے ملکی کی نا حجرت زلکے کلے پرے دے کور پرے دے دا آئے جواب چی انیو میرتو ما دا اللہ ترم ندا عمر شوئے جز با یوازی دا آغا عبادت کن او پا دے ملکی مشکل دے دے ملکی دا اللہ عبادت کی انو نزک دا ملک پرے دا حجرت دینا کن قل انی امرت تور تو یقین الامر کلی شوئے دے ما در اچھ بلنگی کم دلہ خالص کون کی آل رہ عبادت خالص دا بلنگی کم و امرتو لیال اکون اول المسلمین دام جواب دے سوال نے چیزا ایمانیات کو پڑھ سی جنہی اس لکی جسکے آل رہ ظاہری عمل بنکے جواب ما تا امر شوید زائر دم دو شریعت موافق کم او حکم کلی شوید ما تا دا چی شنو داول دو مسلمان قل انی اقابو این اصید ربی ازاو یوم نظیم دام جواب دی اصوال دی چی زد تا تا با امر شوید او که دیشی دا امر با دی با حد پاری وجوب دا پار بنی مخالفت دی جائز دی دا آئے جواب کی چین لیا خوابو زیرے گما کردہ حکم دمی خلاف اگنا صاحب برا بانی راشی طورت ہوا یقینل ایرے گما سو کمانا فرمانیو کلدر اقفلنا صاحب دو رسی لوینا قل اللہ آبدو مخلص اللہ دینی مکی سوال جواب ذکر لنو دی دینا جداوال دلاری دا مشرک و موحد دور تو آیا سو بندگی کوم دا اللہ مخلص اللہ دین خالص کوم آل را بندگی خپلا بخپلا بندگی آل خالص کوم او فابدو ما شیتم من دونی بندگی کوئی آل چی تاسی غاری ما سوا داغنا تاسی سکوئی کوئی خضر اللہ واجب بندگی کوم قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه تور تو يقن البرتان كي اكسان شي توان كي جل زال نو قلوا الفل فرز قيامت على ذلك هو الخسران المبين خبر شي دار توان دلوي لتان لهم من فوقهم سلل ذات تفصيل الخسران لهم من فوقهم سلل من النار ويبدل لنا الباس ديونا سوري دورنا من ذاتي مودلاند ديونا سلل سوري اشاره دي خاطر جالنم ته هر طرف نو راگیر کړي ذالک يخوف الله بعباده دا يرور کې الله تعالی په سر باندې غانو فلت يا عباد فتقول اي باندې غانو ورګي زمانہ والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله مچ حالت د منکر ذکر شو ادار پر سزا نص حالت د مؤمن ذکر کئ موحد سرد بشارت والذين اجتنبوا الطاغوت واکسان چې ځان ساتلې د عبادت د غیر الله را ځان ساتي د طاغوت نه یعبدوا د عبادت وګدايه وانا بو الاللہ وراغل جی اللہ دنو دیو لرزیدی لهم البشرا زیر و خوشبری دیو اللہ زیر دیو اللہ کم وقی ما عند الموت المرگ وقی با مرتزیدی لائک بزیر ورکی دا مرگ با وقی عند الموت لگر آس سورہ نحل کی تیر شوی دو در شما آیت کے دیم لهم الجنہ لهم البشرا دیو دا پار زیر دی عند دخول الجنہ وقت داخل دلو کی جنت جنت تا داخلی کی نزیری بولا ادا سور اراد کی درشوی درشتماعات کی وبشر عباد اللذین استمعون القول فزیر ورکا بندگانو آئی کسانو تا ایچائی وقت دیوائینا تانو فیتبعون آسنا نو دا تابداری کی دا خیستا خیستا حکمونو دائے اولئک الذین هداهم الله اولئک هم اولو الالباب دا کسان چی داد کرے دیتا اللہ تلو دا کسان دیری خالص عقل والا اب من حق علیہ کلمت العذاب آیا حوثو جسابی تشریف آبانی کلمت عذاب دے دو آیاتوں کے مقابلہ دے فریقین دا جزا و سزا کے جزا و سزا کے فرق دے یو دے پار وور دے و بل دے پار بنگلی دے اف من حق علیہ کلمت اللہ صاحب آیا حوثو جسابی دے شوید پائی بانے وینا دا صاحب نا اف انت تنخیزو من فی النار آیا تو خلاص ہولے شی آچال چی فور کی دے ورنے شی خلاص ہولے کلمۃ العذاب نہ مراد فیصلہ تقدیر دا پاش کیا و بدبخت بالنے اب یا آل سورہ سواد کی تیر شو پینزو اتی آیمات اف انت تنقید من فی النار لیکن اللذین اتقوا ربهم لیکن آسو چیری کی رو پلنا دائی دا پارا بنگلی دی دا پاس دائی نم بنگلی پخی غرف مبنی پخی پخی وی تجری من تحت الانہار ای بای گی با لان دی دای نا نهر نا وعده کلی اللہ تلا خلاف نکی اللہ وعده علم تر ان اللہ انزل من السماء ایمان فسلکو ینا بیا فی الارض اما یخرج بی زرع دیده دو سلو اکتم آیت پورید بیم باب دی دیکی دلیل عقلی ذکر کئی اول کی علم تر اثر بیت تقابل د فریقین ذکر کوي او د العفمان شرح الله صدره للاسلام او بهم فويل للقاسيه قلوبهم بیا ترغيب ورکه قران ته الله نزل احسن الحديث كتاب متشابه سره تخويب اخروينا ومن يذل الله فما له من حال او من يتقي بوجه سوء العذاب سرير اجتماعات یا تخفیف دنیاوی ذکر کئی پنجشتم آیت کے کذب الذین من قبلهم فأتاهم العذاب پچیس نمبر آیت کے بیا ترغیب ورکئی وشتم آیت کے قرآن تو لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل بیا مثال ذکر کئی دا پار دا حال دا فریقین ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکا مثال ذکر کئی بیا د دلیل عقلی ذکر کوي اعترافي او پای باندې برات کوي په شریک په تصرف باندې بیا اعلان د برات به ذکر کوي برات یو بلنا دنیا کې یو بل سره دنیا کې یو بل سره د ایمان محبت دی خو آخرت کې یو بل ندی برات وکي اعلان د برات به نبی تو ایتت اعلان دو براتو کا علم ترالن اللہ انزل من السماء ما آیت نگو ریچ یقینن اللہ تر راو رید اسمان در طرف نوب نو چلی آئی لر چینی پز مککے ینابی چینی سم یخری جو بی زرم بیراو باسی پای زرف بسنو جی مختلف دی رنگو ندائے سم یہی جو بیاو چینو پتراہو مصبرن وینی بتائی لر جل ثم يجعله حطاما بأوغر زي عيل زر زر قدش زر زر شي إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب يقنا البديك خامخا يعتاش در فرد خاندان داقل أفمن شرح الله الصدر للإسلام دي آيات كي تقابل دي فريقين ذكر كي دوار دلو او مکی چی کم دلیل ذکر شارم تر اثر علم تر ان اللہ انزل من السماء دائی دا انتفاع پر علت ذکر کئی چی دا دلائل نفائدہ اغسو کخلی چلائی سینہ پرینستوی اف من شرح اللہ صدرہ للإسلام آیا حغسو چی پرینستوی سینہ دا دا پار دا اسلام نو دے پرنا باندی دا رو پلنا وعلا نور من ربی فويل للقاسيه قلوب من ذكر الله نتبعي دا چال چې صحو زنه دای د یاد الله نه لا یاداش نه زنه صحو شرح صد د پار علامه دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی د دې درې علامه تفسیر سراج منیر کې نقل کړی دي یو پای کې الانابه تو الادال الخلود چې دې سړی د اخرت سره ډیر فکر وی الانابه تو الادال الخلود دیم پای کې اتجافی اندال الغرور دنیا نه دا ډډه کوي ادریم استعدال للموت قبل نزول الموت مرګ له تیارې کې مخې راتللو د مرګ نه ادرې علامه پکې دې سړی الله تعالی سینه پرنيستل ويل للقاسي قلوب من ذكر الله اولئك في ظلال مبين دا كسان دي بگمراهي کار کے الله نزل احسن الحديث الله شي نازل کری دي ډیره خسته خوي چې کتاب دے متشابه يوشانا يوشان دے يشبه بعضه بعضا في الحسن والحكمه ويصدق بعضه بعضا ورتبي دیو بل سره په حسن کې حکمتونو کې مشابه دی، یو زید بل تصدیق کوي. مسانیا چا بار بار بیانېږي، تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ویخته جگیگی دائینا پسرمنو دائی کسانو مانده چایی ریگی دروق بلنا، تخشعر رو مانا غنه زیگ زیگ شی او دا چا اللذین اخشعو لربهم، دائی کسانو چایی دلانا یه رکی. تفسیر سراج المنیر کی دل دے حدیث راوڑے دے چکم سڑی دا دلالا د یره د وای نه داد سرمنی دا وختر انی خو غونه زیګ زیګ شو، اذا شعر جلد العبد من خشیه الله تحاتت عنه ذنوب کما يتحاتت عن الشجر اليابسا. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی د الله د یره د وای نه غونه زیګ زیګ شو، یره په اصل کې پیدا شو د دا غناونه دا چې ورجی لکه سای چې وچه ونی نه پانی رجی، دا شان د دا غناونه رجی. او دا صفت د الله د ځنې خبره وشي بې اختیار سړی دښته بدل مانی نه غذرېږي. تب شاعر رو من جلود الذین، او دا نه نه چې بیوشکیږي الویږي، دې سره څوک نه زلې نرمیږي. عبد الله ابن عروه ابن زبیر آی ما د خپلې نیا اسماء بنت ابي بکر نه تپوس وکړو، كيف كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون اذا قرئ عليهم القران، صحابه رسول بصخ تحالو چکلو پایوان اذا الله كتاب لستريشو، الله كتاب بيان دنو صحابه رسول بتحالتو. اسماء رضي الله عنها ورتو الكمانه نعتهم الله، لغسن هي چلا ترا دای صفت کلیله صفت داو چی تدم و آیونهم و تقشعر جلودهم، دای دسترگو نبو خیرات بیشو دای اغنه بزیگ زیگ شو بدل میکتو در دل در صحابه و بحالت. ما ورطویل چی ننس خلق ده این ناسن الیوم اذا قرئ علیهم القرآن و قرر احدهم مغشیان علیه، و ننس خلق دا سیده چی کلایی تا کتاب بیانی قرآن آیست بیوش شوول لیگی بیوش راول لیگی. اسمان جل نها جدا و آورد و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پنایو گرم پا اللہ سردی شیطان نا صحابو در رسول خدا خالتو چستر گو بے جڑل او بدن بے وکتو لارو دیوس بیوش کیگی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یو کس بان تیر شو عراق والا نو لار کې ځان چلو، ما بالو هاذا دل څه شوی دی؟ عبد الله ابن عمر طويل چا ورته ویل انه اذا قرئ عليهم القران او سمع ذكر الله سقطا، ودا سره چې کله په دوه باندې د الله کتاب ولستل شي یاد الله نوم یاد لښنه داول لګي. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ورته ویل انا لنخشى نخشى الله وما نشقد دلان هم من غميري او چرتم ون لويدو، الله نه من غميري او خلوي غنا. بيو ويل عبد الله ابن عمر ان الشيطان يدخل في جوف احد ما كان هذا سن اصحاب رسول الله، تدري ډړ ته شيطان ور داخل شو دار صحابو دو رسول طريق له ځان به واچاو. ذکر کوي لا اله الا الله وي د شي ځان واچي، قال من ځان چې کمر نه ځان نه چې یو زله. تفسیر سراج المنیر کی محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے نقل کرے رہے دائی خلق و ببارکی چکل آئی ذکر کہ یا قرآن ووری نوی لوی گی دائی. محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ آور توی بیننا و بینہم آئی یقو دا حدو مالا زہر بیت باس تن ریش لئے، و ازما او د دیو په مینس کې دا خبره ده چې یو تن دیو په یو چت دیوال باندې کین او فپیر ام کې وغزی، او بیا وی ته په دی باندې د الله کلام ولولا، ثم بیا په دی باندې د الله کلام ولولا دا اول نه تر اخر پورې، او په این رما به نفس په وصادق دا دیوال نه د ځان واچو نه دا برشتي نه. بیا واقع دی باندې قران نبی وشي راځي بیوشی راځي او چې د قالینونو باندې د شي ځان واچي پر دې غېږ ته ځان نه چي پیران میران چي الله کتاب چې دین درې چې د الله کتاب نه چلويږي نو هغه شیطان یې ټینګې دی او ته نشي د شي ولېږي. الله کتاب خصوصیت دا دې سره زله نرمېږي سترګو نه او خراتويږي بدل مان ویخته جګېږي او دانه چې ازانه چي تقشعر من جلود الذين ثم تلين جلودهم بيان نرمي سر من دائي حسنون دائي ياد الله تا ذلك هد الله اقتاز رحمة الله علينا من كثير نقل كلي وي الله دا اولياء صفت خدا ري چکل پائے بنے دلہ کتاب لسترے شینو تک شعر و جلود و تب کی آئینو متتم ان قلوب الى ذکر اللہ دائی صفت دائی چی دائی پا سرمنو ویختو درے کی دائی ستر کی جاڑی و دائی سنو نمتمین شی وی اللہ خدای دا صفت ننے کرے جی بیتی آبی اقولیم چی دائی عقلون ختم شی و پائے بنے بیوشی را شی بیوی انما حازا فی اہل البدائی و حازا من الشیطان ابي وشكي بي وشكي ودا بدتيان او در شيطان عمل له زګ بدتي شيطان دلګ ډیر نږدې دي ذلك هو الله يهدي به من يشاء دا هدايت الله تعالی ده هدايت کي بده سره چا د شو غاړي و من يضل الله فما له من هاد او اوسوچ گمراهي کي الله تعالی نشته ته سو هدايت كون کي اللہ چی سو گمراہ کیا تو سو ہدایتو کی اب امیت دقیب وجہ سوال عذاب دی آیت کی ذکر دا تخویب اخروی دی دا منکرینو تا آیا ہوا سو چی زان بچ گوی پا مقبل سر دباد عذاب نا فورز دا قیامت پا مقبل زان بچ گئی عطا رحمت اللہ علیہ فرمائی یرما بہی پن نار منکوسل پڑ مقبل دا وور تواجو لیشی فأول شيء يلقى بالنار وجهه أول شيء چه ورس مخامق کی گنو دا بدا مخوی پڑ مخوی با رگزار لیشی او اداس ورچولے کی تفسیر سراج زمنیل کی وی يلقى بالنار مغلولت یداه الى عنقه وفي عنقه سخرت عظیم مشغولت بالنار ورد با چولیشی خدا سے چه دائی لاسون بیدائی دا چٹ سر ترلی وی او څټ ته یو خټ ګډ ځوړنګ ته شوی او دا ګډ چې دا بپور باندې بل ویو دا طریقې سره به وو د جهنم ته واچولې شي وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون او هغه ویل شي ظالمانو ته اوس کې یا چې تاسو کول كذب الذين من قبل فاتاهم لا اظفتاهم عذاب من حيث لا يشعرون دعات التخويف الدنيوي بذكر احوال المكذبين تکذیب کړو آ کسانو چې مکه دین او نو پسرای دیو تا صاحب زدا سینا چې نه پویدل وازاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا پس اوس کول الله تعالی د شرمندگی په ژوند دنیا کې ول عذاب الاخرت او خامخا عذاب د اخرت دی لوی دی لو کانو یعلم کچ د دې پویدل ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون دی آیت کی ترغیب دے قرآن تا آئی یقیناً بار بار بیان کری دی منگ دا پا دا خلق دے قرآن کی دا ہر قسم ضروری مثالنا دا دیر پانا چی پندہ و نصیت والے قرآن عربیاً قرآن لے چی واضح جبکے غیر زیع و جن لے کگلیچ والا اس قسم کو گوارے پا کے نشتے لعلہم یتقل دا دیر پا چی دی بچے ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثر لا يعلمون ما كذاول ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل قران کی میں مثال بیان کی ندی کے ذکر دے مثال دے دائے مثالن دا مثال دے دا پار دا حال دا فریقین دوڑو حالت ذکر کئی دا مشرک و موحد عبداللہ ابن عباس ہو امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمائی دا آیت دا بطور مثال بیان کلی شوی دی للمشرک والمخلص، یو مشرک دی او بل مخلص دی، مشرک دی یو او بل مخلص دی. ضرب الله مثلا بیان کلی اللہ تعالی بطور دی مثال بنلی رجلا یو سڑے پیه شرکا چیوی پائی کے دیرو برخو علا متشا کی سونا جگڑ مار یو بل سر جگڑی کون کے ورجلا او یو بل سڑے دے سلام اللی رجلی چا پورا دے پار یو کس حالی استویانی مسلا آیا دا دوار برابر دی پا اعتبار دا حال سرا ننری برابر نو الحمدللہ یو کس دے چرال پر ډیر مالکان نی ډیر صداران نی پائے کی او بیا دای صداران چی اندہ زدیان و عنادیان ہم نی پائے کی ظلم پائے کی بکیرے و عنادم بکیرے دارنگی دا مالکان چی نو بد اخلاق ہم نی بد خویم دی اخلاق ہم نشتے نو چی دا مرئی دا غلام تا یو مالکو تا حکم وکی دیو کار نو بل را پاسی دا آئی بزد کی ورد دا بل کار حکم وکی دوارا اتفاق نکی دارنگی آئی ما پی هم نکی دارنگی دا دی غلام حاجتون چی آم والا نپورا کئی دارنگی دا آئی بس مصیبت کم بکار بان نرازی دارنگی دا سر مدد مور سر نکی دا سڑے چیدی دا با ضرور تنگوی دا مالکانو جنوی دیر دا پریشان ہووی بل سڑے بل غلام دا سیدی مرے چا دا یو مالک دے مالک دا یو دے او اغم مالک کے رجولیت سڑی تو چے عام پکشتے اخلاقیم خشتے شریف ہم دے عام معافی کون کم دے سخی و کریم ہم دے دا خپل غلام سے دا سر مددم کئی باوانی ظلم ہم نہ کئی دا خیال هم ساتی دا سڑے با دیر خوش آره خپل جون کے دوڑا مثال بیان شو اس تطبیق دا مثال دا ممثل سر دارنگی مشرک دے چار دیر آلیہ نیولی دی مشرک دے آو آلیہ دیر زیاد دی کلا یو تا چگی وی کلا بل تا چگی وی کلا یو نمدد غواری او کلا بل نمدد غواری او هر یو پائے کی حق دار دا بندگی گرنی او بیا دا دے چھے دا آلیہ چھے آئے نا سمدد کولے چھے او نا تکلیف لری کولے چھے نور تا سب فائدہ چھے رسولے او بیا دا دے چھے دا آلیہ دا مشرک چھے دا حرسناکم دی نکر یو عبادتو کی نو بل خبکی او کر بل داو کی نو بل خبکی نکر یو زیارت لے نصرانہ ویوڑو نا بلو ایدہ دے پریخو دا پی بل لما دی کی دا ترک تترے وی اوڑی بے یو دڑی خانمی پاول اخپی ماتی او کابل لے وی اولنوی کدل تا دی وی اولن دا بل لارس بل لہو کی حیرسناک بی مڑی کی مائی نا دا مشرک سڑے حیرانو پریشانوی چی اس تو کما دیکھا جی پسر بانی دل لاشنوی وی گھٹی نتاوی گی پس پی دل لاشنو بل جا کی توافونا کئی دا پریشان حال دے پریشانی کی پروت دے و هر چی مسلمان دے موحد دے نو آو دیو الہ بندگی کئی او الہ چی ار وقت دا خیال ساتی مددیم شی کولے مصیبتونم تیشلی ری کولے تکلیفم تیشلی ری کولے نو دا سڑے پخپل عبادت کے مطمئنم دے در جدا جدا دی حالی استویان مسلا آئے دا دوار برابر دی پا اعتبار دے مثال سرا الحمدللہ ستائن دی اللہ لرا بل اکثرون لا یعلمون بلکہ اکثر د دین چې آئے نه پویږي علم پکې نشته انک میت و انهم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون مکی او صح مثال ذکر شو رب الله مثلا رجلا فی شرکا چکل دا قسم مثال ذکر شنو پائے بنی دا مشرکان دا غصہ شو آئی نبی تا کیری شروع کی جزا مڑ بشی نو تخلاص بشو لکه مشرک چې تنگ شي نو دا نور وس نه راشي نو دا به مړ شي نو خلاص به دې ته فکر نه چې کېدې عزت نه مکه مړ شم دې دا نبی چې دا به مړ شي نو دره به خلاص شو دا د مرګ ته ناګانې شروع کړې نبی د الله تعالی تسلی ورکړي کې به تا مرګ راځي نو پتی به هم راځي انک میتن یقینا ته مړ کېدونکې و الا هم میتن او یقینا دی هم مړ کېدونکې دی باندې مرګ راځي او پتا باندې هم راځي دا آیت دلیل دی په دې باندې چې نبی باندې مرګ راغلی دی دې وینا تدوین شوی دی دا آیتونه ابوبکر صدیق رضی الله عنه لوستلي په وخت د وفات د نبی صلی الله علیه وسلم کې دا آیتونه د سوره آل عمران آیتونه امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی دا ذکر ویل انک میت و انہم میتون چې څوک په مرګ د نبی کې خلاف ونه کې چې مرګ د نبی کې څوک خلاف وکي بل دې کې شاهد دې چې نبی پیغمبر په دې صفات کې په شان د نور مخلوق باندې لکه څنګه چې نور خلق باندې مرګونه راځي دا روحونه وځي په مرګ سره نبی دا به موځي انک میت و انہم میتون ثم إلكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون بیا یقینا تاسو په ورځ د قیامت باندې ضرب تاسو بحثونه کوي دنیا نه چې لاړ شي قیامت کې به بحث هم بحث شي هر سړي ته به دا حق ورکول کېږي خو تلل دي نه ټولو لپاره دنیا نه فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِصِدْقِهِ إِذْ جَاءَهُ دا فیصله د تخت سیمون دا ثم إنكم عند ربكم تختصمون اول تخویب اخروی ذکر کوي منکرینو د حق دا نو څوک دی لوی ظالم نه چانه چې دروغ وي په الله باندې او دروغجن غني صدق لرا صدق نہ مراد توحید دے یا قرآن دے اللہ وحدانیت چے یا دروجن گنی قرآن دروجن گنی کلا چرائے دتا علیسا فی جہنم مسول للکافرین اے نشترے بجہنم کے زیر اسی درد کافرانو شترے آئی لرا والذی جاء بصدق وصدق بی اولائک هم المتقون دا دای حالت کې دای مقابل کې حال ذکر کوي دا مصدق تصدیق کون کې آګه سان چې راوړي دي رښتیا وصدق به او تصدیق دای وکړو صدق راوړي دا څوک دی عبد الله ابن عباس نے فرمایي جاء بالصدق یا رسول الله صلی الله علیه وسلم جاء بلا اله الا الله نبی علیہ السلام کلمۃ لا الہ الا اللہ راوړه دنیا ته وصدق به الرسول ايضا رسول دای تصدیق هم وکړه تصدیق دا چلو چې بلغه الی الخلق دا کلمې راوړو نبی مخلوق ته او رسولا جاء بلا الہ الا اللہ وصدقه ما بلغه الی الخلق عبداللہ ابن عباس نے فرمایي سدی رحمت اللہ علیہ فرمائے جا بالصدق دا جبریل لے جبریل علیہ السلام نے جا بالقران وصدق به وصدق به دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوی خص دا ان کتاب لرب قبولیت سر قبول ایک جا بالصدق جا جبریل بالصدق مان بالقران وصدق به من صدق به محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلقا بالقبول ایت قبول کو ابو العالی رحمت اللہ علیہ فرمائے جا بالصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق به ابو بکر دعائے تصدیق کا اولن پر اجارو کے سڑو کی پیاول ایمان راوڑ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائے دا مومنان دی والذي جاء بصدق دا جاء بصدق معنا دا مؤمنان تصدیق وکړو د سوا دا رب دنیا کې دا تصدیق وکړو او بیا راوړي دلاره په آخرت کې آخرت کې به دا خپل تصدیق دی پیښ کړي جاءو به بالآخره قد ادا مقاتل رحمت الله علیه فرمایي جاء بالصدق معنا النبي جاء بالصدق دا نبی صلی الله علیه وسلم نه وصدق به ويهم المؤمنون ومنانو دای تصدیق وکړه اولئک هم المتقون دا کسانو دي تقوا دار متقیان لهم ما يشاءون عند ربهم ويبدي الراس تجري غالي بني ضرب ددي دار الزال مسنين دار بدل المسنان اقوال تفسير سراج المنير ذكر كده ليكفر الله عنهم اسوء الذي يعملوا ددير باچ ما بي الله ترا ديو تبد اغچ دي كما ملك دي ويزيهم اجرهم باسن الذي كانوا يعملون او بدلور کی دیولا ثواب او چی دی کوم خستا من لکول خستا من لکری دایولا ثواب ورکی علیس اللہ بکافین عبدو علیس اللہ بکافین عبدو ویخوفونک باللذین من دونے او چکل دادا حق مسلبان کن مشرک بدی رئی دا مکو گنی دا چل بدبانیوشی تو برتوی اللہ کافی دے آئین نرے کافی اللہ بندخ بلدرا ویو خوفون اکاو ای رئی تال رفای سر جمع سوا داو ندے او آسو چل آئی گمراکی ننشتی آتسو ہدایت کن کے ومن یهد اللہ آسو چل آورت ہدایتو کی ننشتی آتسو گمراکی ان کے آئین نرے اللہ تلا زورو رو بدلا خستن کے ولئن سألتهم دليل عقلي اعترافي او که ته ته پوسو کې دیو نه چې چا پیدا کړی اسمان نو زمکې نو خامها وای چې الله قل ورته وا افرایتم ما تدعون من دون الله آیتو تاسو سوچ کړئ پاچا باندې چې تاسو راولئ ما سوا د الله نه ان ارادني الله بزر کچر تا ارادو کی اللہ بھما بھائیں تکلیف نو حل ہن لگا شفات زرے آئے دیل لی دیکی دیش لی رکاون کی دائے اللہ ما تس تکلیف راو رسی نو دینا نشید رکاولے او ارادنی براب دین یا ارادو کی بھما بھائیں سر احمد نو حل ہن لگا سکات رحمتے آئے دیش کی دیا بن لگا کی در احمد دا نیش بن لگا نو قل حسبی اللہ لا علیہ يتوكل المؤمنون او اے کافی نے مالا اللہ خاص بابا نے انسان اس پر توکل کون کے توکل لکی پا اللہ بانے عبداللہ ابن عباس نے ہم فرمائی ادائی رضی رفع کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ویمن احبا یکون اقوى الناس پل یتوکل اللہ یسوک دا غواړي چې په خلکو کې ډېر قوي شي نو دا توکل کوي ځان دې سپاري په الله باندې دا چا یې دا کوي چې شي اقوا د خلکو نه نو بل یې توکل علی الله ومن احب ان يكون اغنى الناس بل يكن بما في يد الله اوثق منه بما في يديه یو سړی دا غواړي چې په خلکو کې ټول نه ډېر غني شما چې کوم صلی الله علیه و سلم پاونه ډیر اعتماد والا شي دا اغنه چې د په خپل لاس کې دي ومن احب ان يكون اغنى الناس فليكن بما في يد الله اوثق منه بما في يده ابي عبد الله بن عباس فرمایي ومن احب ان يكون اكرم الناس فليتق الله او چا چې راغوږي چې په خلکو کې ډیر عزت من شي نو د الله نه دی الله نه یې راکړي قل يا قوم اعملوا على مكانتكم دا بیان د توکل له الله باندې توکل وکړئ مشرکان به دین سره بایکاټ وکړ او اے قوم ما عمل کرے بخبل جوالی یقین زیم عمل کرنکے وصو بطالمونا پسر دے چی پوئے بشی تاسو چی سو دے چی راضی آتا صاحب چی شرمندہ کیا ایلرا ویحلو علیہ عذاب مقیمہ و ناظری پابن عذاب میشا سنگ دے دا سی انہا انزلنا علیکل کتاب للناس بالحق یقنن نازل کرے دے من پتاوانی کتاب دفار دقلکو بالحق مستمل لے بحق بن لے الحق من مستمل انا للحق یا لیسار الحق فمن احتدا فلنفسه بچا جیدات قبل کن فائده دخل سان لا ومن ظل اللہ سوک چی گمراشن فإنما یزلو علیہ یقنن صداد گمراہی پادا وما انتا علیکم بوکیل انہیم زبتا سیموار